ہماری طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اسے نعمتیں تو کیا ملتی، دہکتی ہوئی آگ میں اسے ڈالا جائے گا، اور کسی کو کیا پتا کہ وہ آگ کیسی ہے، تو ہم بتاتے ہیں وہ کیسی آگ ہے، ایسی خطرناک اور بھیانک آگ ہے کہ وہ کچھ بھی چھوڑے گی نہیں، سب کو صاف کر دے گی، اور وہ آدمیوں کو جلا ڈالے گی، بڑی ہی خطرناک آگ ہے جو جہنم میں اللہ تعالی نے کفار کو سزا دینے کے لیے دہکائی ہوئی ہے۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دنیا کی آگ ہے، اس کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 گنا زیادہ جلانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جہنم کی جو آگ ہے، اسے دہکایا گیا 1000 سال تک، تو دہکتے دہکتے سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو بالکل سفید ہو گئی، کہ جب لپٹ زیادہ ہوتی ہے تو رنگ باقی نہیں رہتا، آگ کا ہیٹ ہی ہیٹ رہ جاتی ہے، اور پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو یہ سیاہ ہو گئی اور اسی حالت میں دہک رہی ہے، تو بڑی بھیانک ہے، جس سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ سورس لگا کر کے آدمی جیل سے باہر آ جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیل میں جو بند لوگ ہیں وہ آپس میں منصوبہ بناتے ہیں اور جیل کی دیوار توڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں، یا دھوکہ دے کر کے راستہ بنا لیتے ہیں، گیٹ ہی کو توڑ دیتے ہیں، جیلروں کو مار ڈالتے ہیں۔ بہت سے واقعات دنیا میں اس طرح کے پیش آ چکے، تو کسی کے ذہن میں یہ آ سکتی تھی بات کہ جب دنیا میں یہ پیش آ سکتے ہیں تو جہنم میں بھی ہو سکتا ہے ایسے ہی، لاکھوں کی تعداد میں جہنمی ہوں گے، سب مل ملا کے دھرنے پہ بیٹھ جائیں گے، کوئی ہلہ بول دیں گے اور میاں باہر آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس خیال میں نہ رہنا کہ کسی طرح سے تم بچ سکتے ہو، کیونکہ ہم نے اس جہنم پر 19 دروغہ مقرر کر رکھے ہیں، 19، اور یہ دروغہ بھی انسانوں کے اندر سے نہیں ہے کہ تم جیسی طاقت ان کے پاس ہو، بلکہ یہ دروغہ سب فرشتے ہیں، اور فرشتے کی طاقت کا کیا ٹھکانہ، ایک ہی فرشتہ دنیا کو تہس نہس کرنے کے لیے کافی ہے۔ سیدنا حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے بھیجا تھا قوم لوط کی بستیوں کو الٹنے کے لیے، تو ایک پر سے ساری بستیوں کو نیچے سے اٹھا کر آسمان تک لے جا کے الٹا لا کے پٹخ دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ان کو جب اصلی شکل و صورت میں دیکھا تو 600 بازو تھے ان کے، جس سے مشرق و مغرب سب بھرا ہوا تھا۔ تو ایک ہی فرشتہ سب سے نمٹنے کے لیے کافی ہے، مگر ہم نے ہائی سیکورٹی کر کے 19 فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے. یہ سب دروغہ ہیں جو جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں. اب ان 19 سے خاص طور پر 19 کے عدد سے کیا مراد ہے اور 19 ہی کیوں متعین کیے, یہ حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کا راز ہے اور وہی اس کی اصل حکمت جان سکتے ہیں. لیکن حکیم الامت حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدا, جن کو اللہ تعالی نے فہم قرآن کا خصوصی ملکہ عطا فرمایا اور پوری زندگی تفسیر قرآن سے آپ کو خاص شغف رہا اور بیان القرآن جو آپ نے ترجمہ اور تشریح قرآن پاک کی لکھی وہ بے مثال اور بے نظیر ہے. اس کو اگر آدمی غور سے پڑھے تو ہر ہر نقطے پہ عشش کر اٹھے کہ کیا علم ہے, کیا گیرائی ہے اور کیا سلامت روی ہے. تو حضرت نے 19 کے عدد کے بارے میں عجیب بات ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ اللہ تعالی ہی نے یہ بات میرے دل میں ڈالی ہے کہ کفار کو جو عذاب دیا جائے گا اس عذاب کی اصل علت عقائد حقہ کی مخالفت ہے اور عقائد قطعیہ جن کا تعلق یقین سے ہے اگر غور کیا جائے تو ان کی تعداد کل ملا کر کے 19 نکلتی ہے, جن میں سے 9 کا تعلق تو عقائد سے ہے جو ایمان کے اجزاء ہیں اور 10 باتوں کا تعلق ان عقائد قطعیہ سے ہے جو عمل سے تعلق رکھتے ہیں, یعنی عمل کے بارے میں جو عقیدہ رکھنا چاہیے وہ 10 ہیں اور عقیدے کے بارے میں جو عقیدہ رکھنا چاہیے وہ 9 ہیں. اس طرح کل ملا کر 19 ہوئے اور ہر عقیدے کا انکار کرنے والوں کے لیے الگ فرشتہ مقرر ہے, اس لیے کل 19 فرشتے مقرر ہوئے جو نگرانی کریں گے ہر عقیدے کے منکرین پر عذاب جاری کرنے کا. اور پھر ان 19 کے اوپر اللہ تعالی نے ایک ہیڈ بنایا ہے جو ساری جہنم کا داروغہ ہے جس کا نام ہے مالک. تو مالک جو ہے وہ ان 19 کے اوپر افسر ہے اور پھر ان 19 میں سے ہر ایک کے ماتحت میں تعمیل کے لیے ان گنت لا تعداد, جن کی گنتی صرف اللہ کو معلوم ہے, اتنے فرشتے ہر 19 میں سے ہر ایک کے ماتحت ہیں. پھر حضرت نے ان 19 باتوں کی وضاحت فرمائی کہ ایمانیات سے متعلق عقیدے 9 ہیں, جن میں نمبر 1 اللہ تعالی پر ایمان لانا, نمبر 2 اس بات پر یقین کرنا کہ یہ عالم حادث ہے, ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے نہ ہمیشہ سے ہے, اسے اللہ نے بنایا ہے, اللہ تعالی ہی اس کی بساط لپیٹیں گے. یہ ہر مومن کا عقیدہ ہے. تیسرے نمبر پر فرشتوں پر ایمان لانا، چوتھے تمام کتابوں پر ایمان لانا، پانچویں تمام پیغمبروں پر ایمان لانا، چھٹے سب تقدیر پر ایمان لانا، ساتویں قیامت کے دن پر ایمان لانا، آٹھویں جنت کا یقین کرنا، نویں دوزخ کا یقین کرنا۔ یہ نو عقائد بنیادی ہیں، بقیہ جو عقائد ہیں وہ انہی سے ملحقات میں سے ہیں، اور اس کے سارے ہی اہل ایمان مقر اور معترف اور یقین کرنے والے ہیں، اور کفار و مشرکین ان سب باتوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ پھر وہ عقائد جن کا تعلق اعمال سے ہے، ان میں سے پانچ مامورات ہیں اور پانچ منہیات ہیں۔ مامورات میں نمبر ایک کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا زبان سے تلفظ کرنا۔ نمبر دو نماز پڑھنا۔ نمبر تین زکوٰۃ دینا۔ نمبر چار روزے رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر پانچ بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ ان کے فرض ہونے پر یقین، یہ بھی ایمان کے لیے لازم ہے۔ اور پانچ منہیات ہیں جن کی حرمت کا اعتقاد لازم ہے۔ ان میں سے کیا ہے؟ چوری کرنا، زنا کرنا، قتل کرنا، کسی پر بہتان لگانا، اور نیکی کے عمل میں شریعت کی نافرمانی کرنا۔ تو ان میں سے ہر عقیدے کے مقابلے میں ایک فرشتے کو نگراں بنایا گیا، اور اس کی ایک پوری جماعت اس بات پر مامور ہوئی کہ ان کفار کو سزا دیں۔ جو نماز کا انکار کرے اس پر وہ فرشتہ سزا جاری کرے جو نماز کے بارے میں مقرر ہے، جو زکوٰۃ کے انکار پر مقرر ہے وہ زکوٰۃ والے پر سزا جاری کرے، زکوٰۃ کے انکار کرنے والے پر، الی آخری۔ تو بہرحال یہ ایک حضرت نے اپنے دل کی بات ارشاد فرمائی، واقعتاً مناسب بھی معلوم ہوتی ہے یہ، لیکن حقیقت میں اس عدد کی جو تعیین ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی کو اس کی اصل حکمت معلوم ہے۔ اور فرمایا کہ یہ فرشتے سب اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم نے جو یہ 19 کا عدد بیان کیا اس میں بھی ایک بڑی آزمائش ہے کہ کون اس عدد کو قبول کرتا ہے بلا چون و چرا، اس کے حق ہونے پر یقین کرتا ہے، اور کون مذاق اڑاتا ہے۔ چنانچہ کفار و مشرکین جب انہوں نے 19 کا عدد سنا تو مذاق اڑانے لگے کہ ارے یہ کیا بات ہے، یہ تو ہمارے دو آدمیوں کا مقابلے کے لیے 19 کافی ہیں، 19 کے مقابلے کے لیے دو آدمی ہمارے کافی ہیں۔ کیونکہ وہ اس زعم میں تھے کہ ہم میں سے ہر آدمی 10 کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو بعض کفار نے یہ کہا بھی کہ کیا پریشانی ہے، ہم تو دو ہی آدمی ان سے نمٹ لیں گے، ایک 10 سے نمٹ لے گا، ایک 9 سے نمٹ لے گا۔ لیکن جو اہل ایمان ہیں اور جو اہل کتاب برحق رہے ہیں پہلے، وہ ضرور یقین کریں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے جو 19 کا عدد ذکر فرمایا یقیناً یہ 19 ہیں، اور بڑے پاور فل ہیں اور طاقتور ہیں، جن کو کوئی پچھاڑ نہیں سکتا، جن کی گرفت سے کوئی باہر نہیں جا سکتا۔ تو جن لوگوں کے دل میں ایمان ہوگا وہ بغیر کسی تردد کے اسے مان لیں گے، لیکن جن کے دل میں بیماری ہے، روگ ہے، نفاق ہے، کفر ہے، شرک ہے، اس کی غلاظت اور گندگی ہے، نجاست ہے، وہ پہلے بھی انکار کرتے رہے اب بھی انکار کریں گے۔ اور بھئی حقیقت میں تو اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے ہدایت عطا فرمائے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے، سب چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور فرمایا کوئی تعجب نہ کرے کہ فرشتے کتنے ہوں گے کیسے ہوں گے، اللہ کو پتا ہے کتنا بڑا اس کا لشکر ہے، آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ آج کی تاریخ میں دنیا کی آبادی تقریباً 8 ارب کے قریب پہنچ رہی ہے، اور ہمارا یہ یقین ہے، عقیدہ ہے کہ ہر انسان پر 2 دن کے 2 رات کے 4 فرشتے کرامن کاتبین نگرانی کے لیے مقرر ہیں۔ اب 8 ارب کو اگر 4 سے ضرب دو تو 32 ارب تو صرف یہی فرشتے ہو گئے جو انسانوں کے اعمال کو لکھنے پر مامور ہیں، پھر وہ فرشتے جو بادلوں پر مامور ہیں، ہواؤں پر مامور ہیں، انسان کی حفاظت پر کیا ہے مامور ہیں، آسمانوں پر مامور ہیں، پہاڑوں پر مامور ہیں، اور جناب جو 7 آسمان ہیں وہاں پر ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، کتنی بڑی تعداد ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت میں جہنم کو لایا جائے گا اس حالت میں کہ 70,000 اس کی لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ الامان الحفیظ، کیسا ہوش ربا منظر ہوگا۔ اور حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے، وہاں ہر دن 70,000 فرشتے طواف کے لیے جاتے ہیں، اور جن کا 1 مرتبہ نمبر آ چکا ہے قیامت تک 2 بار نمبر نہیں آئے گا۔ تو کوئی معمولی بات نہیں ہے، اتنی عظیم الشان کثیر العدد مخلوق ہے اللہ تعالی کی، جس کی تعداد کا اندازہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، اور وہ سب اللہ کے ماتحت ہیں۔ فرمایا یہ سب باتیں ہم آپ کو سنا رہے ہیں تاکہ انسانوں کو سمجھ آ جائے اور وہ صحیح راستے پر چل پڑے۔ تو فرمایا سأصلی سقر وما ادراک ما سقر، اب میں اس کو ڈالوں گا دہکتی ہوئی آگ میں، اور آپ کو کچھ پتا ہے کہ وہ آگ کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، وہ نہ تو کسی کو چھوڑے گی اور نہ باقی رکھے گی۔ لواحة للبشر، وہ جلا کر بدن کی حیثیت بگاڑ دے گی۔ علیہا 19، اس پر 90 فرشتے مقرر ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، 19 فرشتے مقرر ہیں، 19۔ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، اور ہم نے دوزخ کے دروغہ آدمی نہیں بنائے بلکہ صرف فرشتے بنائے ہیں۔ وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. اور ہم نے ان کی گنتی صرف اس لیے رکھی ہے کہ کافروں کو جانچیں. لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ تاکہ یقین کر لیں وہ جنہوں نے جن کو کتاب عطا ہوئی ہے, یعنی اہل کتاب مان لیں, ان کے کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہوگا. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جائے. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ اور نہ شک کریں وہ لوگ جن کو کتاب عطا ہوئی اور مسلمان. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا اور تاکہ وہ لوگ جن کو دلوں میں کھوٹ ہے اور بیماری ہے وہ یوں کہیں, اور کافر لوگ بھی, کہ کیا غرض تھی اللہ تعالیٰ کو اس مثال بیان کرنے سے. كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ اور نہیں جانتا تیرے رب کا لشکر مگر وہ خود ہی, یعنی اللہ ہی کو سب پتا ہے کتنی تعداد ہیں, کہاں پہ ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا ان کی ڈیوٹی ہے, صرف اللہ ہی کو پتا ہے. وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ اور یہ تو صرف سمجھانے کی بات ہے لوگوں کی. قرآن پاک اسی لیے نازل ہوا ہے تاکہ لوگوں کو حقیقت سمجھائی جائے, بتلایا جائے کہ کس کا کیا انجام ہونے والا ہے. تو بہت ہی مؤثر انداز میں یہاں گفتگو کی گئی, اور ہر طرح کے شبہات اور خیالات جو کسی کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں ان سب کی گویا تردید کر دی گئی, اور یہ تنبیہ بھی کہ بھئی اگر احوال درست چاہتے ہو تو سچی باتوں پر یقین کرو, ایمان لاؤ, اللہ کو راضی کرو, اس کے بغیر ہرگز کام بننے والا نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائے, ہر طرح کے شرور اور ہر طرح کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہر طرح کی وبا اور بلا کو ہم سے دور فرمائے, عافیت والی زندگی ہر سطح پر نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلي على رسوله الكریم, اما بعد, رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 104 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور دوسرا شخص اپنے اذکار میں اور معمولات میں مشغول ہے, اور کچھ لوگ احادیث کی تعلیم کر رہے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اجتماعی عمل میں شرکت یہ انفرادی سے بڑھ کر ہے، تو اس اعتبار سے وہ تقاضا کرتے ہیں کہ تعلیم کے وقت میں جو حضرات تلاوت کر رہے ہیں یا ذکر میں مشغول ہیں وہ اسے چھوڑ کر کے تعلیم کے حلقے میں شامل ہوں اور بعد میں اپنی تلاوت وغیرہ کیا کریں۔ تو اس بارے میں وضاحت مطلوب ہے کہ کیا یہ کہنا درست ہے مطلقاً کہ اجتماعی عمل میں شرکت انفرادی سے بڑھ کر ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اجتماعی اعمال دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ اجتماعی اعمال ہیں جو کسی خاص تنظیم یا ادارے یا اس کے نظام سے متعلق نہیں ہیں، مثلا جماعت کی نماز ہے، جمعہ کا خطبہ ہے، یا کسی جگہ پر کوئی عمومی اجلاس ہو رہا ہے، جلسہ یا وعظ ہو رہا ہے، تو یہ اس طرح کے اعمال ہیں جو بلا کسی تفریق کے اپنے اندر اجتماعیت رکھتے ہیں۔ تو ایسے اجتماعی معاملات میں شرکت کرنے کی ترغیب دی جائے گی، اور بعض مواقع پر تو ضروری قرار دیا جائے گا، اور ان اعمال کے جاری رہتے ہوئے اسی مقام پر انفرادی عمل کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ مثلا جماعت کھڑی ہو چکی اور کوئی آدمی وہیں پر اپنی نماز الگ پڑھ رہا ہو یا تلاوت میں مشغول ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، اسے جماعت ہی میں شریک ہونا پڑے گا کیونکہ یہ ایک اجتماعی عمل ہے۔ تو یہ تو بات ہوئی ان اجتماعی اعمال کی جو سب کے لیے ہیں، جن میں کوئی تفریق نہیں ہے، سب مسلمانوں کے لیے یہی حکم ہے۔ اس کے بعد وہ اجتماعی اعمال ہیں کہ جن کا تعلق کسی خاص نظام سے ہے، مثلا ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے میں اسباق ہوتے ہیں جس میں طلبہ شرکت کرتے ہیں، یہ اسباق کا ایک اجتماعی نظام ہے، یا اسی طریقے پر تبلیغی جماعت کے حلقے یا ان کے مشورے ہوتے ہیں مساجد میں، یہ ان کا اپنا ایک نظام ہے۔ تو اس میں فرق کیا جائے گا، اور وہ فرق یہ ہے کہ جو مدرسے سے وابستہ طالب علم ہے وہ درس کے اوقات میں اپنا کام چاہے کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو وہ اپنا کام نہیں کرے گا، اسے درس ہی میں شامل ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ادھر تو درس ہو رہا ہے، یہ اپنی تلاوت میں مشغول ہے یا تسبیح پڑھ رہا ہے، تو یہ انفرادی عمل اسے چھوڑنا پڑے گا اور اسے درس میں شامل ہونا پڑے گا، اپنے اجتماعی عمل کو فوقیت دینی پڑے گی۔ اسی طرح جو حضرات تبلیغی جماعت سے وابستہ ہیں، ذمہ داران میں ہیں، کارکنان میں ہیں، ان کے لیے مشورے کے وقت میں مشورے میں شرکت اہمیت رکھتی ہے، تعلیمی حلقے کے وقت میں تعلیمی حلقے میں شرکت اہمیت رکھتی ہے، جو جماعت میں چل رہا ہے کسی مسجد میں وہ جماعت ٹھہری ہوئی ہے تو جو جماعت کا نظام ہے، جو شیڈول ہے، اس کے مطابق ان جماعت کے ارکان کو کام کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ ان کا تو حلقہ لگا ہے، یہ الگ سے تلاوت کر رہے ہیں، یہ الگ سے ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہ ساری جو تفصیلات ہیں یہ انہی لوگوں کے لیے ہیں جو اس ادارے یا اس نظام سے وابستہ ہے۔ لیکن ایک عام آدمی، محلے کا آدمی جو جماعت سے جڑا ہوا بھی نہیں ہے، ذمہ داروں میں بھی نہیں ہے، وہ اگر مسجد میں آ کر کے اپنی الگ کوئی عبادت کرے، اس کے اوپر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اجتماعی عمل ہو رہا ہے لہذا تم تلاوت چھوڑ دو، تم ذکر چھوڑ دو، بلکہ سب کو اجازت ہوگی کہ وہ چاہیں تو اجتماعی اس میں شرکت کریں چاہیں نہ کریں. جیسے جماعت میں جانے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اس حلقے میں شرکت پر بھی کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. کوئی اپنی مرضی سے شریک ہو تو ٹھیک ہے، نہیں شریک ہو تو بھی کوئی بات نہیں، نہ اس کو برا سمجھا جائے. البتہ اتنا قریب بیٹھ کر کے تلاوت نہ کریں کہ جس سے مشورے والوں کے مشورے میں خلل پڑے یا کوئی اور کسی کو ناگواری ہو. کسی الگ جگہ بیٹھ کر کے تلاوت کر لیں، الغرض وسعت قلبی کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ اور تدبیر کے ساتھ کام کرنا چاہیے. کسی بات میں بھی حد سے آگے بڑھنا یا غلو کرنا یا اپنے ہی کام کو اصل سمجھنا اور دوسرے کام کو ہلکا سمجھنا یہ دین نہیں ہے. اس کے اندر پھر نفسانیت آ جاتی ہے، چاہے وہ ذاتی اعتبار سے ہو چاہے وہ کسی تنظیم یا جماعت کے اعتبار سے ہو، شریعت اس کی ہرگز تائید نہیں کر سکتی ہے. ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ جادو کے اثرات سے بچنے کے لیے کوئی عمل بتلایا جائے. تو جواباً عرض ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں جادو اور شیاطین کا اثر نہیں ہوتا. تو سورہ بقرہ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، جو جادو سے متاثر ہے اس پر پڑھ کر کے دم کیا جائے یا وہ خود پڑھے. اسی طرح حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے منزل کے نام سے ایک رسالہ شائع فرمایا تھا جو بہت مقبول ہوا، جس میں وہ سب آیات جمع کر دی گئی ہیں جو شرور سے حفاظت کے لیے ہیں. اگر صبح شام اس کا پڑھنے کا اہتمام ہو تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس مصیبت سے آدمی کو نجات مل جائے گی. پوچھتے ہیں کہ نظر بد سے بچنے کے لیے کوئی عمل بتلائیں جبکہ یہ پتہ نہ ہو کہ کس کی نظر لگی ہے. تو اس سلسلے میں ہمارے حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کا عمل یہ تھا کہ جو لال مرچ ہوتی ہیں ڈنٹھل والی پوری، وہ 11 عدد لی جائیں اور ہر مرچ پر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جس پر نظر لگنے کا شبہ ہو سر سے لے کے پیر تک اسے اتار دیا جائے. 11 مرتبہ 11 مرچوں پر یہی عمل کیا جائے اور پھر ان مرچوں کو جلا دیا جائے. تو تجربے سے یہ بہت مؤثر ثابت ہوا ہے. شفا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ ایک تدبیر ہے، اگر کوئی چاہے تو اس کو اختیار کر سکتا ہے. پوچھتے ہیں کہ اگر گھر میں نماز پڑھتے ہوئے مردوں کی صف کے بعد فوراً عورتوں کی صف لگائی جائے اور بچوں کی صف نہ ہو، چونکہ گھر میں بچے ہیں ہی نہیں، تو یہ ترتیب صفوں کی درست ہوگی یا نہیں؟ جی ہاں، یہ ترتیب بھی درست ہے. اگر آپ اس طریقے پر سب بنا کر نماز پڑھیں تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. پوچھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں مسجد میں الگ الگ جگہوں پر یعنی مصلی سے ہٹ کر جماعتیں کرنا کئی مرتبہ کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اس لیے کہ کتنی مرتبہ اور کتنی جماعتیں کی جائیں گی اور کتنے اماموں کا الگ انتظام کیا جائے گا اور کس کس کو روکا جائے گا اور کس کو آنے دیا جائے گا، یہ بڑا مشکل معاملہ ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ مسجد میں جماعتوں کے تکرار کے بجائے مسجد کے علاوہ ایسے مقامات پر کہ جہاں لوگ آسانی سے جمع ہو سکیں، بلا روک ٹوک کسی کو روکا نہ جائے، وہاں پر جماعتیں الگ الگ کر لی جائیں تو اس کی گنجائش ہے، اس میں شرعاً کوئی اشکال بھی نہیں ہوگا. پوچھ رہے ہیں کہ اگر قنوت نازلہ پڑھتے وقت کسی شخص نے ہاتھ اٹھا کر آہستہ آہستہ آمین کہا تو اس کی نماز درست رہے گی یا فاسد ہو جائے گی؟ جواباً عرض ہے کہ فاسد تو نہیں ہوگی، اسے عمل کثیر قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، بہتر ہے کہ ہاتھ چھوڑے رکھے جائیں۔ پوچھتے ہیں کہ ایک حافظ صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شروع کی 10 رکعتوں میں تراویح میں پارہ پڑھتے ہیں، مثلاً 20واں پارہ، 21واں پارہ، اور آخر کی 10 رکعتوں میں جلدی جلدی علم ترہ کیف سے پڑھا دیتے ہیں، تو ان کا یہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں؟ بہتر تو یہی ہے کہ پورا پارہ 20 رکعتوں میں پڑھیں بیلنس کے ساتھ، لیکن اگر وہ علم ترہ سے بھی پڑھا رہے ہیں تو نماز تو ادا ہو ہی جاتی ہے، اس میں شرعاً کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن بہتر افضل یہی ہے کہ پورا پارہ پڑھیں۔ پوچھتے ہیں کہ ہماری مسجد میں قرآن پورا ہو چکا ہے، اب امام صاحب والضحا سے پڑھا رہے ہیں نماز تراویح کی، اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں علم ترہ کیف سے پڑھاؤ۔ امام صاحب کا کہنا یہ ہے کہ علم ترہ کیف سے پڑھانا کوئی ضروری نہیں ہے، کہیں سے بھی پڑھا سکتے ہیں، تو کیا مذکورہ شخص کا اعتراض کرنا صحیح ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ علم ترہ کیف کی بات جو کہی گئی ہے وہ تو سہولت کے لیے ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ صورتیں یاد رہتی ہیں، اس لیے کہہ دیا گیا کہ علم ترہ کیف سے پڑھ لیا کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم ترہ کیف کے علاوہ سے نہیں پڑھ سکتے، والضحا سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور دیگر صورتیں یاد ہوں ان سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ علم ترہ کیف ہی سے پڑھا جائے۔ پوچھتے ہیں کہ ختم سحری اور اذان کے درمیان میں نوافل پڑھنا کیسا ہے؟ تقریباً 6 منٹ کا وقت ہمارے ہاں رہتا ہے، جواباً عرض ہے کہ جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے، کیونکہ اندیشہ کیونکہ یہ 6 منٹ احتیاطی ہیں، اس میں اس کا بہت امکان ہے کہ فجر کا وقت شروع ہو جائے جس میں نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ اس وقت نفل نہ پڑھی جائے۔ پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص شوگر کا مریض ہے اور اسے دقت پیش آتی ہے روزہ رکھتے ہوئے، تو وہ روزہ رکھے یا فدیہ دے؟ جواباً عرض ہے کہ شوگر کے مریضوں کی کیفیات الگ الگ ہوتی ہیں، بعض ہلکے درجے کے مریض ہوتے ہیں جن کے لیے روزہ رکھنے میں زیادہ مشقت نہیں ہوتی، بعض ایسے ہوتے ہیں جو گرمی میں تو نہیں رکھ سکتے لیکن سردی میں رکھ سکتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے کسی بھی زمانے میں روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، تو جو رکھ سکتا ہے اس کے لیے تو رکھنا ہی ضروری ہے۔ محض اس وجہ سے کہ میری شوگر بڑھ گئی ہے یا میں ہائی شوگر کا مریض ہوں اس لیے نہ رکھوں، یہ عذر نہیں چلے گا، اسے رکھنا ہی ضروری ہے۔ اور جو ایسا ہے جو گرمی میں نہیں رکھ سکتا سردی میں رکھ سکتا ہے، تو وہ گرمی میں قضا کر دے سردی میں رکھ لے، اس کے لیے فدیہ دینا جائز نہیں، فدیہ دینا کافی نہیں ہے۔ ہاں اگر بالفرض کوئی ایسا مریض ہے کہ اس کے لیے سردی گرمی کبھی بھی روزہ رکھنے کی کوئی شکل نہیں ہے، اتنی بیماری بڑھ چکی ہے، پریشانی اس سے زیادہ ہو جاتی ہے اور آئندہ ٹھیک ہونے کا بھی امکان نہیں ہے، تو وہ فدیہ دے سکتا ہے اور ایک روزے کی طرف سے وہ 50 روپے ادا کرے کم سے کم۔ پوچھتے ہیں ایک عورت پر 20 سال کے روزے قضا ہیں، اب وہ روزہ رکھنے کی متحمل نہیں ہے، وہ فدیہ ادا کرنا چاہتی ہے، تو فدیہ کی قیمت آج کے زمانے کی لگے گی یا پہلے زمانے کی جس میں اس کے روزے قضا ہوئے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جب فدیہ ادا کرے گی اس وقت کی قیمت کا اعتبار ہے، یعنی آج کل کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ پوچھ رہے ہیں کہ زیور اور روپیہ کسی شخص نے اپنے نابالغ بچے بچیوں کے نام کر دیا تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ اگر واقعتاً بچوں بچیوں کے ملکیت میں دے دیا ہے تو جب تک وہ نابالغ رہیں گے ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن اگر بالغ ہو جائیں اور ان کے پاس بقدر نصاب مال موجود ہو تو ان پر حسب ضابطہ زکوٰۃ ہوگی۔ اور یہ بات بھی واضح رہے کہ جب بچوں کو یہ چیز دے دی جائے تو اب اسے واپس نہیں لے سکتے، اور واپس نہ لینے کے ساتھ ساتھ اگر کبھی لے لیا تو قرض سمجھا جائے گا اور اسے واپس کرنا پڑے گا۔ پوچھتے ہیں میں نے کاروبار میں کچھ رقم لگا رکھی ہے، ہر سال میں اس کی زکوٰۃ نکالتا ہوں، چار سال سے اس پر کوئی نفع نہیں ملا، تو اب زکوٰۃ کس طرح سے نکالوں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ جو رقم آپ کی لگی ہوئی ہے کس کاروبار میں لگی ہے، اور اب اس کی مالیت کتنی رہ گئی ہے۔ اگر جتنی لگی ہے اس سے جو مال تجارت خریدا گیا وہ اتنا ہی ہے، جتنی وہ رقم ہے تو اتنی زکوٰۃ آپ پر واجب ہوگی، اگر اس کی قیمت گھٹ گئی ہے تو اسی حساب سے زکوٰۃ دیں گے۔ تو زکوٰۃ کا مدار منافع پر نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا مدار حقیقی رقم کے اوپر ہے کہ جتنی مالیت کی وہ چیز ہے، وہ مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ ادا کیا جائے گا۔ پوچھتے ہیں میرے اوپر 2020 کی زکوٰۃ واجب ہوئی تھی لیکن نقد رقم نہ ہونے کی وجہ سے میں ادا نہیں کر سکا، اب 2021 آ گیا، اب میں ادا کر رہا ہوں، تو سوال ہے کہ جو میں ادا کر رہا ہوں وہ 2020 کا مانا جائے گا یا 2021 کا؟ جواباً عرض ہے کہ آپ جس کی بھی نیت کر لیں اسی کی طرف سے ہو جائے گا، ادا تو دونوں ہی کرنی ہے، 2020 کی بھی کرنی ہے 2021 کی بھی، جس کی بھی آپ نیت کر لیں گے اسی کی طرف سے ہو جائے گا۔ پوچھتے ہیں ایک شخص سید تھا، اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی جو ہے وہ غیر سید ہے اور ضرورت مند بھی ہے، تو اس بیوی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ بیوی سید نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں صدقۃ الفطر میں آٹے کی قیمت جوڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، جس طرح گیہوں کی قیمت جوڑ سکتے ہیں ایسے ہی آٹے کی بھی جوڑ سکتے ہیں، بلکہ بہتر ہے کہ آٹے کی جوڑی جائے کیونکہ وہ زیادہ ہوتی ہے۔ پوچھ رہے ہیں صدقۃ الفطر کے وجوب کی حکمت کیا ہے؟ تو حدیث میں اس کی دو حکمتیں بیان ہوئی ہیں، ایک تو یہ کہ روزے میں جو کچھ کمی کسر رہ جائے اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کے ذریعے سے اس کی تلافی فرما دیتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ جو بیچارے غریب غربا ہیں وہ بھی عید کی خوشی میں شامل ہو جائے، ان کی مدد ہو جائے اس بہانے، اس لیے صدقۃ الفطر کو مشروع کیا گیا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ بیوی اور بالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر باپ ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں ادا تو کر سکتا ہے، اچھا ہے، لیکن اس کے اوپر لازم نہیں ہے، ادا کریں تو یہ انشاءاللہ مزید اجر و ثواب کا سبب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت عطا فرمائے۔ حضرت اقدس والی صاحب دامت برکاتہم ومد ظلہم کی صحت الحمدللہ پہلے سے بہتر ہے، اللہ تعالی مزید صحت عطا فرمائے، حضرت کا سایہ تا دیر امت پر ہم پر قائم فرمائے، اور بھی جتنے حضرات بیمار ہیں اللہ تعالی ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔